Bazen bir garip oluyor halim, kendimi ben bile tanıyamıyorum. İçimde bir çöküş, bir heyelan, sanki taşa toprağa bulanıyorum. Bu neyin nesi, bu neyin sesi, bu kimin isyanı? Tatsam mı yoksa kaçsam mı?